płacisz aż 30 rat 0%, RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 14. Serwis informacyjny Artur Ewertowski. Są zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo dwóch osób w Warszawie. Wczoraj na Targówku zatrzymali go kontrterroryści. To kolejna odsłona wojny hybrydowej. Tak szef MSZ mówi o balonach przemytniczych, które w nocy wleciały do Polski z Białorusi. Chińska rakieta nad Polską. Są ostrzeżenia przed możliwym upadkiem części, które nie spłoną w atmosferze. Zarzuty usłyszał 49-latek zatrzymany po wczorajszym zabójstwie dwójki starszych osób w warszawskiej dzielnicy Targówek. Mężczyznę ujęto po akcji kontrterrorystów. W stołecznej prokuraturze rejonowej Praga Północ, gdzie przesłuchiwano mężczyznę, jest Michał Fedusiowy. Witaj, Michale. Witam, witam. Powiedz, co teraz grozi mężczyźnie? Nawet dożywocie. 49-latek usłyszał zarzuty, do których się jednak nie przyznał. Nie chciał także odpowiadać na pytania prokuratorów. O treści zarzutów informowała prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Zostaną mu ogłoszone 2 zarzuty zabójstwa i 1 zarzut zabicia 3 zwierząt domowych. Ten materiał, który został zgromadzony już w ocenie prokuratora, jest na tyle jasny, że daje podstawę do zarzutów. Najbliższą noc zatrzymany i już oskarżony będzie spędzać się w policyjnej izbie zatrzymań. Będzie także skierowany do sądu wniosek o jego 3-miesięczne aresztowanie. A relacjonował Michał Fedusio. Białoruś wciąż prowadzi wojnę hybrydową, mówił w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Podczas Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej pytany był przez naszą dziennikarkę o incydenty z balonami z Białorusi, które minionej nocy znalazły się w polskiej przestrzeni powietrznej. To jest kolejna odsłona tej wojny. Przedtem balony wysyłali w kierunku Litwy, teraz bardziej w naszym kierunku. To pokazuje naturę reżimu, taki splot bezpieczniacko-mafijny. To i część polityki zagranicznej, i jakieś brudne pieniądze. Z takim sąsiadem mamy do czynienia. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski. Straż Graniczna potwierdziła, że były to balony przemytnicze. Sprawa nadal jest badana. Incydent na Komendzie Policji w Szczytnie. W jednym z pomieszczeń wystrzeliła broń przechowywana tam w związku ze śledztwem w sprawie zranienia 2-letniej dziewczynki w gminie Pasym. Sprzęt był zabezpieczony, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Nikomu w wyniku tego zdarzenia nic się nie stało. Wyjaśniane jest to, dlaczego do tego wystrzału doszło. Czynności na miejscu zdarzenia były prowadzone pod nadzorem prokuratora. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia są ustalane przez prokuraturę okręgową w Olsztynie. Przekazała rzeczniczka jednostki Agata Stefaniak. Sztucer, z którego padł strzał, był przechowywany na komendzie w związku ze śledztwem dotyczącym zranienia 2-letniej dziewczynki w gminie Pasym. Broń należała do 51-latka posiadającego zezwolenie. Dziecko przeszło operację stopy w szpitalu w Olsztynie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed upadkiem pozostałości chińskiej rakiety ZQ. Pojazd wyruszył w kosmos na początku grudnia ubiegłego roku. Obiekt, który prawdopodobnie jutro wejdzie w ziemską atmosferę, jest pozostałością drugiego członu rakiety. Według najnowszych informacji szacuje się, że obiekt ZQ wejdzie w atmosferę Ziemi jutro pomiędzy 3.35 a 16.51 czasu polskiego. To na razie tylko prognozy, które mogą ulec zmianie. Ze względu na szacowaną masę obiektu, około 11 ton, oraz jego nieznaną strukturę, pozostałości chińskiej rakiety mogą nie ulec całkowitemu spaleniu w ziemskiej atmosferze. Obiekt przez chwilę może znaleźć się nad terytorium Polski, ale ryzyko jego uderzenia w tereny zamieszkane jest skrajnie niewielkie. Deorbitacja obiektu jest monitorowana, a o jej postępach informowane są odpowiednie służby. Przemysław Lis, Polskie Radio. Kobieta wjechała samochodem do przejścia podziemnego na dworcu Łódź-Kaliska. 35-latka pomyliła wjazdy. Myślała, że wjeżdża na parking, a znalazła się w przejściu podziemnym. Kobieta, szukając miejsca do zaparkowania, wjechała w przejście podziemne prowadzące na perony dworca kolejowego. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Pojazd udało się wydostać z tunelu bez większych problemów. To nie pierwszy taki przypadek na dworcu Łódź-Kaliska. Kilka lat temu kierowca również pomylił przejście podziemne z parkingiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno z przelotnymi opadami śniegu, które w Karpatach mogą być intensywne. Wszędzie porywisty wiatr, tylko na północy może się przejaśniać. Teraz od minus 7 do plus 1 stopnia. Nad ranem od minus 16 na Podlasiu do minus 6 w centrum i minus 1 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Adres cały czas ten sam i ta sama drużyna. Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska. Dzień dobry po raz drugi. Kaja, supermenka. To jest ta energia, której potrzebujemy na początek naszej drugiej godziny. I supermenka. No, artystka może mężczyzną się nie stała, ale za to bez wątpienia cały czas jest superwomanką, super kobietą na polskiej scenie, która w każdym roku tak naprawdę dostarcza nam bardzo dużo muzycznych emocji, zarówno tych płytowych, jak i koncertowych, bo Kaja jest jedną z najintensywniej koncertujących obecnie artystek. 9 minut po godzinie 14. Niech to będzie pora, w której spotkamy witamy się z płytą tygodnia. It Could Be Worse. To jest debiutancki album Sama Henshawna i jest to opowieść o miłości, o stracie i nadziei. Dużo klasycznego soulu, do tego gospelowe harmonie i łagodne R&B. To jest płyta, która naprawdę doskonale zgrywa się z tą towarzyszącą aurą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So confused. Times Like This i Addison Rae z jej debiutanckiej ubiegłorocznej płyty, za którą artystka otrzymała nominację do nagrody Grammy w kategorii Best New Artist, no czyli debiutantka powiedzmy. Czy wygra? O tym przekonamy się już 1 lutego, a dokładnie w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu, bo to właśnie wtedy zostaną rozstrzygnięte zawody w muzyce najpopularniejsze, bo nagrody Grammy nadal należą do tej czołówki popularności, jeśli chodzi o statuetki i gale związane z muzyką. Zresztą Addison Rae pojawi się również w roli artystki występującej na scenie. Oprócz niej Justin Bieber, Sabrina Carpenter. Będziemy mieli okazję usłyszeć także kilku artystów, którzy oddadzą hołd tym twórcom, którzy odeszli w ubiegłym roku, między innymi Lauryn Hill w takim specjalnym tribucie dla D'Angelo i Roberty Flack, ale będzie też seria poświęcona Ozziemu Osbornowi. Ale zanim to wszystko się wydarzy, no to najpierw rezydencja w programie trzecim, także w niedzielę. Gospodarzami tej najbliższej audycji będzie zespół Wczasy. Czasy dzisiaj jeszcze tańczę. No to się okaże, czy w niedzielę będziemy tańczyć, słuchając audycji Rezydencja, którą współprowadzić będzie właśnie zespół Wczasy. A już 8 lutego, czyli w kolejną niedzielę w czasy, pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00. Zarówno w studiu, jak i na naszej antenie będziemy słuchać koncertu, który podejrzewam, że w dużej mierze będzie się składał z repertuaru z ich ostatniej płyty. Nie mówię o tym koncercie tylko ze względu na to, żeby przekazać Państwu te informacje, ale także, żeby zaprosić Państwa na to wydarzenie. myśliwiecka@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy, ale ten adres na razie można zostawić sobie w notatkach, bo ważniejszy jest numer telefonu 22 i 7 trójek. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić w sprawie zaproszeń na koncert zespołu w czasy. Ruszamy z kopyta, jeśli chodzi o nasze koncertowe wydarzenia w tym roku. W czasy na początek, a potem też będzie się działo 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu. Hej, co się z tobą dzieje? Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych. No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Mleko UHT łaciate, litr 3,2%, 2,25 za sztukę przy zakupie 6 z apką, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 31 stycznia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,27. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Dolerła, bo niskie ceny ma. W Leroy Merlin wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. Idealna na ściany i na sufity. Leroy, oszczędzisz właśnie tam. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 14:30. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Mrozy nam na stałe srogie, zatem proszę o wyjaśnienie znaczenia słowa ogacić i jego ewentualnego związku z pewną częścią garderoby, pisze do mnie pani Danuta. Wyraz ogacić oznacza obłożyć coś jakimś materiałem w celu uszczelnienia lub zabezpieczenia przed zimnem i wiatrem. Ogacić można okna, chatę, budę dla psa czy zewnętrzną donicę, by nie popękała na mrozie. Słowo ogacić pochodzi od prasłowiańskiego czasownika gatiti, który oznaczał osłaniać, okrywać. I stąd też wyraz gacie, czyli majtki, kalesony czy spodnie, jako to, co okrywa biodra i nogi. Dziś gacie to określenie potoczne, ale dawniej uchodziło za neutralne. Wyraz gacie w znaczeniu coś, co okrywa, widoczny jest także w nazwie miejscowości Sforne Gacie na Kaszubach. Nazwa ta powstała z połączenia dwóch słów – sfora oraz gacić. Sfora to warkocz pleciony z korzeni sosny, który służył do gacenia, czyli osłaniania, umacniania brzegów rzeki. Co ciekawe, dawna forma wyrazu gacie, czyli gace, ma wiele wspólnego z nazwą nietoperza – gacek. Gacek to skrót od złożenia gacopesz, czyli dosłownie latający w gaciach, co ma związek ze skojarzeniami naszych przodków. Być może chodziło o skrzydła, którymi owija się śpiący nietoperz, a być może o kształt wiszącego do góry nogami zwierzęcia, które przypomina skórzane kapice u cepów, nazywane gackami. A skoro o gaciach mowa, to krótko odpowiem na jeszcze jedno Państwa pytanie. Skąd się wzięło słowo majtki? Wyraz majtki pochodzi od rzeczownika majtek, czyli towarzysz, kolega, marynarz, a to dlatego, że pierwotnie nazywano tak szerokie, krótkie spodnie męskie, spięte pod kolanami, które nosili właśnie marynarze. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Piękny to był odcinek przysłowia. Ja sama się zastanawiam teraz, co robi na mnie większe wrażenie. To jak Mateusz Adamczyk tłumaczy znaczenie poszczególnych słów, czy to o jakie słowa państwa pytają, bo one są naprawdę coraz ciekawsze. Można się cały czas zgłaszać w celu rozwikłania przeróżnych zagadek językowych. Muzycznie, no muzyka zawsze brzmi lepiej w towarzystwie tego kogoś albo tej którejś, tego ktoś. Music sounds better with you, Stardust. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów, umarły, nie ma mamy dawno, nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochrony.

I tym sposobem na elektryzowanie energią od Brother Wallace sięgamy po literaturę. Kolejny fragment Mimesis autorstwa Pawła Hille. Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz ten materiał przygotowali. Polacy nazywali ich olendrami, nie rozróżniając jakby religijnych różnic między osadnikami w ogóle z Holandii, a Mennonitami. Mówią się o nich olendrzy. Historycy polskiej gospodarki, historycy państwa polskiego, historycy rolnictwa mówią, że byli tak gospodarni, że po 10 czy 15 latach tak zwanej wolnizny, czyli wolności od podatków, kiedy się zagospodarowywali, więc po tych latach takie gospodarstwo mennonickie przynosiło 10 razy więcej plonów i dochodu niż analogiczne gospodarstwo niemennonickie. Oni byli bardzo niechętnie traktowani przez władze miast pruskich. Nie wolno im się było osiedlać na przykład w Gdańsku. Mogli handlować, ale nie wolno im było kupować ziemi w mieście, nie wolno im było zakładać własnych interesów. Dopiero właściwie władze okupacyjne, no tak można powiedzieć pruskie, po trzecim rozbiorze pozwoliły mennonitom i Żydom na osiedlanie się w Gdańsku. Szczęśliwe dni. Lektura na początek roku. Paweł Hille. Mimesis. Opowiadanie to czytał przed laty w Trójce autor. Tym razem gościnnie wystąpi także Agnieszka Przepiórska. Muzyka Łukasz Borowiecki oraz Dieliewo. Po raz ostatni obejrzał się za siebie, żałując teraz mocnych, prędkich słów, jakie zostawił na pożegnanie. Być może wolno było mu powiedzieć: i po co pleciesz bzdury, przecież ten Mesjasz, twój czy mój, nigdy się nie pojawi. Ale czy musiał dodać zaraz szyderczym, ostrym tonem: wybawić możemy tylko samych siebie, czy nie rozumiesz tego? To zdanie ciążyło mu teraz jak niepotrzebny bagaż i musiał je dźwigać dalej, jak kamień włożony do tobołka. Wreszcie, gdy zmierzch położył na zszarzałej bieli długie, fioletowe cienie, Jakub dotarł do miejsca, gdzie droga wychodziła z lasu. Linia wąskotorowej kolei zasypana była śniegiem, a na peronie, gdzie oprócz tablicy z nieczytelną nazwą stała drewniana szopa, leżał martwy koń. Ktoś wyciął z truchła kilka sążnistych porcji mięsa. Resztę musiały szarpać zgłodniałe psy uciekinierów przez kilka co najmniej dni. Wzdłuż torów, którędy ruszył dalej, napotykał porzucone rzeczy. Młynek do kawy, wojskowy plecak, dziecinne sanki, nocnik, przedziurawiony pled, a potem, gdy mijał opuszczone albo spalone domy, znajdował porzucone trupy. Niektóre z nich w mundurach, inne w cywilnych ubraniach, spoglądały na Jakuba ze zdumieniem, jakby pytały go, czy rzeczywiście jest zwycięzcą. Żywi nie mieli tej śmiałości. Zbyt przerażeni własną katastrofą, cisi, pokorni, ugrzecznieni, spuszczali wzrok, odpowiadali półsłówkami. Dopiero po dwóch dniach wędrówki, już na przedmieściu, Jakub natknął się na rosyjski patrol. Gdy zamiast dokumentów pokazał cyfrę tatuażu, oficer kazał go przepuścić. Miasto cuchnęło spalenizną, trupim odorem, wczesną wiosną, smarem pancernych aut, wilgotną sierścią psów, rabunkiem, karbolem lazaretu, machorką, prochem, krwią, gwałtem i gorzałką. Jeszcze czymś nieokreślonym, tajemniczym, co Jakub rozpoznał i nazwał dopiero po pewnym czasie, krążąc jak żuk w wąwozach wypalonych ulic. Był to drobniutki pył gotyckich cegieł. Unosił się nad ruinami portowych magazynów, kościołów i kamienic. Świdrował w nosie, wciskał się pod ubranie, a kiedy osiadał na topniejącym śniegu i we włosach, zabarwiał je czerwonym blaskiem tlących się jeszcze pogorzelisk. W ponurym labiryncie Jakub błądził przez parę godzin i wyglądało na to, że adres, którego nauczył się na pamięć, jest nieaktualny. Wreszcie odnalazł ten zaułek. Dwa ocalałe domy pośrodku gruzowiska. Na podwórku, za kasztanem, obok żeliwnej pompy skręcił w bramę i wszedł po skrzypiących ze starości schodach na pierwsze piętro. Od piwnic aż po dach snuł się tu zapach rozgotowanej brukwi i skądś z najgłębszej skrytki pamięci dotarł do Jakuba krótki jak mgnienie, mętny, a przecież tak wyraźny smak obozowej zupy. Nieśmiało zastukał, ale pewien, że nie zastanie tu nikogo, wyjął z kieszeni list. Koperta była gruba, zaś szpara z klapką i napisem Briefe wcale nie tak szeroka. Mocował się z tym przez chwilę i zaskoczony poczuł, że czyjeś dłonie po drugiej stronie drzwi są mu pomocne. Kiedy przesyłka zniknęła w listwie, Jakub zapukał jeszcze raz. Zazgrzytał łańcuch, drzwi uchyliły się nieznacznie i ujrzał Hannę. Zupełnie inaczej wyobrażał sobie starszą z sióstr. Były podobne, owszem, lecz cechy fizyczne, jeżeli miały tu znaczenie, to drugorzędne. Już w pokoju, dokąd niechętnie go wprowadziła, zwrócił uwagę na ruch jej dłoni, na pochylenie głowy, na wyraz oczu, kiedy czyta. Więc pan, uniosła wzrok znad kartki, był tam tyle czasu? Agnieszka Brzepiórska czyta fragmenty opowiadania Pawła Hille, opublikowanego przez wydawnictwo Znak. Mimesis. Jego głos z nagrań archiwalnych. Muzyka Dieriewo oraz Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz przygotowali ten materiał. Bardzo dziękujemy. Kolejna część już po weekendzie. You know the hardest thing. It's to say goodbye to someone you love. That's the hardest thing. Orange County to najnowsza propozycja Gorillaz. Zapowiedź kolejna już zresztą płyty The Mountain. Płyta ukaże się za niespełna miesiąc, 27 lutego, ale po singlach wiemy, że będzie to no, niemal podróż dookoła świata. 8 minut było wcześniej, a teraz jest 6 minut do godziny 15. Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. To oczywiście nie koniec wrażeń w programie trzecim. Po 15 te muzyczne będą dominowały w tonacji Trójki i Grzegorz Hoffman. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smukły i lekki smartfon Motorola Moto G86. Wyjątkowe kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen.